У Менску распачаўся месяц польскай літаратуры, цягам якога беларускія чытачы пазнаёмяцца з лепшымі польскімі аўтарамі. На першай сустрэчы аматары літаратуры мелі магчымасць пазнаёміцца з творчасцю пісьменніка з Беласточчыны, які піша як па-беларуску, так і па-польску, Міхасём Андрасюком. Я не спадзяваўся, што так шмат людзей прыйдзе, што так шмат людзей зацікавіцца і маёй асобай як аўтара, і польскай літаратурай, ці гэтай, пра сябе я б сказаў, беларускай літаратурай на польскай мове. Бачу тут шмат маіх знаёмых і сяброў, але таксама і зусім новыя твары. Вельмі прыемна. І відаць, што гэта не выпадковыя. Людзі, якія прыйшлі сюды, не ад няма чаго рабіць, а проста прыйшлі, бо ім гэта цікава. На экране пекне ўміра пекны мужчына. Obok uczepiona stygnącej dłoni szlocha piękna kobieta, a on odchodzi za światy powoli, lecz nieuchronnie. Kocham cię, rzece. A potem oczy gasną, usta nieruchomieją i zalega przeraźliwa cisza. Я, мабыць, першы раз так прыйшоў, каб пачуць аўтара, які піша і па-польску, і па-беларуску. Андрасюка я першы раз чую, першы раз бачу і яшчэ не чытаў ні разу кніг, але ж мне гэты чалавек па яго размовах, па яго гутарцы, яго гістарычныя нейкія высновы мне вельмі зацікавілі, і я падышоў нават, яго распытаў больш глыбей, больш камерна гэта зрабіў, бо чалавек мне гэты стаў цікаўны. Лічу, што ўсе, хто прысутнічалі на яго размовах, усе былі зацікаўлены. Вельмі прыемна было пачуць Міхася Андрасюка, тым больш, што я вельмі цікаўлюся беластоцкай літаратурай. Я пішу працу ў універсітэце пра падляшскую менавіта літаратуру беларускую. Мне было вельмі цікава, тым больш, што мне параілі гэтага аўтара як аднаго з самых файных сучасных аўтараў падляшы. Ці ўдавалася яшчэ перасякацца з нейкімі аўтарамі, ці бываць на падляшы, вот, глядзець на гэты культурны асяродак неяк знутры? Не, я больш сачу праз газеты, праз камунікат ОРГ, праз радыярацыя, гляджу нешта ў сеціве. Як узнікла цікавасць менавіта рабіць працу па беластоцкай літаратуры? Сама з горадні, мне гэта неяк бліжэй можа быць, і неяк зацікавілася, па-першае, іх мовы, вымаўленні, мне ж для мяне ў гэтым ёсць такое, што зачароўвае. Пачала цікавіцца культурай, літаратурай. Што вельмі цікава і што вельмі прыемна, маладыя людзі. Ужо пасля сустрэчы, калі мы тут ужо размаўлялі неафіцыйна па-сяброўску з гэтымі маладымі людзьмі, гэта былі самыя для мяне, можа, цікавыя размовы. Паслухаць, што яны думаюць, гэтыя маладыя людзі. І паслухаўшы іх, я раблюся аптымістам. Марына Шода, перакладчыца. Я вельмі шаную гэтага пісьменніка, люблю ягоныя беларускія творы, але калі здарылася нагода прачытаць польскай, я засталася ў яшчэ большым захапленні нават, і упэўненая, што аўтар мог бы таксама перакласці свой твор з пэўным поспехам на беларускую мову. Але паколькі мяне папрасілі перакласці некалькі ўрыўкаў для гэтага мерапрыемства, я адразу скарысталася гэтай магчымасцю. Як гэта ўвогуле перакладаць па сутнасці беларуса на беларускую мову? Гэта самае жахлівае, бо калі перакладаеш пісьменніка, які добра разбіраецца ў тваёй мове і сам можа цябе навучыць нават чамусьці, бо мова беларуская ў спадара Андрасюка вельмі цікавая, ведаць, што ён можа зрабіць табе залогу, то робіцца трошкі так вусцішна, жахліва, калі робіш гэты пераклад. Пётр Козакевіч, дырэктар Польскага інстытута. Гэта вельмі цікава, што мы пачалі гэты месяц. Так цікава ў пісьменніка, як Міхал Андрасюк. І мне здаецца, што добры Бог не мог нічого лепш зрабіць, як стварыць такого пісьменніка, які піша і беларускай, і польскай. Месяц з польскай літаратурай – гэта новая формула. Мы стараемся, щоб гэта было цікава беларускім удзельнікам гэтых наших праектаў. Я думаю, што калі гэта прымецца, то пастараемся, можа, і паказаць польскую літаратуру не толькі ў Мінску. Цягам усяго красавіка кожную сераду ў кнігарні Логвіна ў Менску беларускія чытачы будуць мець магчымасць знаёміцца з польскімі пісьменнікамі, сустрэчы з якімі адбываюцца ў рамках месяца польскай літаратуры. Акрамя Міхася Андрусюка ў праекце задзейнічаны такія вядомыя польскія пісьменнікі, як Ігнацый Карповіч, Міхал Ягела і Лешык Энгелькінг.